Sersem gibi dönüyordum, söndün gelmişime, söndün geçmişime, bugün bana yarın sana, döner gelir demedim mi? Yerden yere vuruluyordun, gitgide eriyorsun, pişmanlığın dibine vurmuşsun. Seni böyle görmek zevkli, canıma öyle bir demiş ki, acımadım ki sana ben, hatta yetmez. Geber hain geber zalim, Allah belanı vermesin, sen zaten belanı bulmuşsun. Geber hain geber zalim, Allah belanı vermesin, sen zaten belanı bulmuşsun. Geber senin için deli gibi okuluma gitmiyordum. Of be, akıl mı kaldı? Of be, bu ne azaptı? Volta atıp ortalarda sersem gibi dönüyordum. Söndüm gelmişime, söndüm geçmişime, bugün bana yarın sana, döner gelir demedim mi? Yerden yere vuruluyordun, git eriyorsun, pişmanlığın dibine vurmuşsun. Seni böyle görmek zevkli, canıma öyle bir demiş ki, acımadım ki sana ben, hatta yetmez. Geber hain geber zalim, Allah belanı vermesin, sen zaten belanı bulmuşsun. Geber hain geber zalim, Allah belanı vermesin, sen zaten belanı bulmuşsun. Geber geber.